Пачатак расійска-японскай вайны натхніў палачанаў на патрыятычную маніфестацыю. 19 лютага 1904 году натоўп выхаванцаў гарадской вучэльні з партрэтам імператара наперадзе, спяваючы гімн, выйшаў па верхняпакроўскай вуліцы на пляц перад корпусам. Кадэты сустрэлі дэманстрантаў крыкам «Ура!», а іх аркестр далучыўся да працэсіі, якая, абрастаючы гараджанамі, паднялася на верхні замак. Там павятовы вайсковы начальнік палкоўнік Кепін сказаў прамову ў тым духу, што Маньчжурыя не можуць не прынадлежаць Расіі. Дэманстранты абышлі ўсе галоўныя вуліцы, памаліліся ў Спасай-Фрасініўскім манастыры і выслухалі корпуснага палкоўніка Палтарацкага, які па-вайсковаму немудрагеліста прамаўляў з гаўбца гарадской вучэльні. Сёння в маніфестацыі ўчаствовалі рускія, палякі і евреі. Сахраняй каждый сваю нацыянальнасць, вер во што хочаш, но будзь верным слугой царю і Отечеству. Царскія войскі на далёкім усходзе цярпелі паразу за паразай. Суцеху патрыётам даваў толькі гераізм абложанага японцамі гарнізону Порт-Артуру. Яго сухапутнаю абаронай камандаваў адзін з найталенавіцейшых расійскіх военачальнікаў таго часу, гадаванец Полацкай вайсковай гімназіі генерал Раман Кандрацэнка. У Полацк, народжанага ў Тыфлісі хлопчыка, прывезлі ў 1867 годзе. Атэстацыйны сшытак кадэта Кандрацэнкі паведамляе, што гэта быў рэлігіозны, спакойны мальчык, вдумчывы і правдзівы, з меланхалічнай і нежнай натурай. На вакацыях ён заставаўся ў гімназіі і пісаў дадому лісты, дзе захавалася апісанне тагачаснага гораду. Дома в Полоцке большай часцю аднаэтажныя і толькі цяпер начынаюць паявляцца болей высокія. Улицы сохраняют некоторые приличия только в главной части города, да и то на самой большой из них, играющей роль проспекта, стоит летом около рынка, поместившегося в самой середине ее, такое зловоние, что желающий избежать головной боли должен как можно скорее ретироваться. Но подобная обстановка все-таки сносна в сухое время. Что же касается дождливого, то уж лучше не показываться на улицу, иначе рискуешь утонуть в потоках грязи, в особенности в тех местах, где чувствуется недостаток в мостовых. Так что, собственно говоря, только здание гимназии, которое простояло уже около 300 лет, только и заслуживает некоторого внимания в архитектурном отношении, тем более, что к нему примыкает храм во имя святого Николая. Як бачим, знавца архитектуры, с будущего героя, был Неважнецкий. Раман закончыў гімназію па 12-балавай сістэме з адзнакаю. Пасля акадэміі генеральнага штабу ён служыў у Беларусі і ў лістах, між іншым, паказаў прыстойнае веданне полацкай гісторыі. Сучаснікі адзначалі падабенства яго характару з натурою талстоўскага капітана Тушына. Задоўга да вайны з японцамі ён падаў начальству паспяхова пакладзены пад сукно рапарт аб непадрыхтаванасці расійскай арміі да баявых дзеянняў. Абаронцы Порт-Артуру бачылі генерала ў самых небяспечных месцах. Ён не раз сам вадзіў палкі ў атаку, а як ваенны інжынер за колькі месяцаў умацаваў пазіцыі гарнізону лепей, чым ранейшае камандаванне за 7 папярэдніх гадоў. Аднак варожае кальцо сціскалася ўсё шчыльней. Японцы безупынна бомбардавалі фартэцу з сушы і з мора. Аднойчы цяжкі снарад трапіў проста ў бліндаж, дзе генерал праводзіў афіцэрскую нараду. Парэшткі былога полацкага кадэта урачыста з удзелам дэлегацыі палачанаў хавалі ў сталічнай Александра-Невскай лаўры. Душою абароны Порт-Артура напісаў у аўтабіяграфічнай кнізе «Путь рускага афіцэра» Дзенікін быў генерал Кандрацэнка, і если бы его не сразіл непрыяцельскі снаряд, крепасць прадзержалась бы, быць можа, яшчэ несколько недзель. Во всяком случае, гарнізон выказал доблесць необычайную. На незаконченных и далеко не совершенных верках крепости гарнизон силою в 34 тысячи в течение 233 дней отбивал яростные атаки японцев, удерживая почти треть японской армии, то есть 70-80 тысяч, не считая пополнений. На гибель Кондратенки одукнулись ободай все буйные газеты свету. Английский корреспондент Наригард у репортажа с фронту навод ствержал, что каб не гэтая смерть, Порт-Артур мог выстаяць. Жыццё корпусу ў 1905-1907 годах яго летапісец, падпалкоўнік Вікенціў, малюе лаканічна і з уласцівай яму непрыязнасцю да яўрэяў. 17 октября 1905 года высочайшим манифестом России были даны разные свободы, но этот величайший акт милосердия русского государя был истолкован врагами Отечества по-своему, и дарованная свобода проявилась по всей России в диких необузданных проявлениях, заливая русскую землю слезами и кровью. Полоцк, населенный евреями, тоже принял участие в этой анархии и разнузданности. В это тяжелое время жизнь заведения, благодаря бдительному надзору, ничем не нарушалась. Правда, в некоторые дни кадеты совсем не выводились гулять на плац, где происходили сборища манифестантов-евреев. Последние чувствовали себя хозяевами положения. Часто среди них раздавались бессильные угрозы по адресу корпуса и кадет, которых в насмешку они звали опричниками. Безумное проявление злобы и преступности наполняло собой столбцы газет левых и еврействующих партий. К счастью, весь этот поток грязи и инсинуаций по адресу ко всему русскому не коснулся корпуса. И если расшатанность дисциплины среди кадеты замечалась, то их патриотические чувства не были поколеблены, и они остались верными доброй славе палачан. Расшатанность дисциплины выявлялась у массовых заявлениях неудовольствия, дерзких размовах с выкладчиками. Кадеты целыми группами позволяли себе частые отлучки в город, на Двину и даже на другой ее берег, где устраивались настоящие кутежи. Незвычайную популярность набыло второе захопление кадетов – вылазки в подземные ходы, что начинались с корпусных будинков из Миколаевского собора. У Лехах можно было цікаво бавить час, шукаючи скарбы, распиваючи побыть со скелетом далекого протка вино або просто ховаючися от гневу начальства. Змагаючися за дисципліну, дирекція загадала завалити Льоху під корпусом і надійно замурувати усі виходи і лази. Однак прага підземних пригодів оказалася такою моцною, що гэтую операцію треба було повторати кожне літо, коли кадети роз'їжджалися на вакації. Наводячи порядок, дирекція зробила ставку на смягчающе і облагоражующе влияння іскусств. У корпусі ладилися літературно-музичні вечорини і спектаклі, у яких дозволялося удзельнічаць дамам і паненкам. Пад старажытнымі скляпеннямі спявалі вядомыя капэлы славянскага і архангельскага, выступалі гастралёры з петербургскіх тэатраў. Падтрымліваць баявы дух і традыцыі закліканы быў рукапісны кадэцкі часопіс «Палачанін», тры нумары якога выйшлі ў 1906-1907 годах.